Boleh tak kita wenang Tok Syahid terima zakat? Jumhur ulama dan yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i tak boleh terima zakat. Neh? Ha, tu nak Tok Syahid mana? Kau safar susu galo kepada Rasulullah. Nah, ha. Cuma kau dhaif, kau yang lemah dalam mazhab. Ni kau Imam Ustukhri rahimahullahu taala. Ha. Apabila dia mereka tak dapat habuang daripada Baitul Mal, mereka miskin, boleh diberi daripada wang zakat untuk kebajikan mereka. Nampak? Ha. Sebab asal Tok Syahid ni mereka menerima khumusul khumus. Khumusul khumus benda pula. Ha, payah pula anak terang. Dah mudah faham. Tak ada khumusul khumus, tak ada sumbangan daripada Baitul Mal, maka boleh menerima zakat. Pendapat yang lemah dalam mazhab. Boleh taklid kalau Tok Syahid, Tok Syarifah, itu susah. Ha. Dah ustaz-ustaz duk mengajar kata haram, tu dah. Ha. Kau muktamad. Pendapat yang paling kuat. Haa.